Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό κέντρο. Το παπάλι θα το ξαναπώ τρεις φορές για να το εμπεδώσεις. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η υπόθεση της Πάτρας με το χαμό των τριών παιδιών είναι προφανές ότι συγκλονίζει. Υπάρχουν εξελίξεις, όπως διαρκής βέβαια είναι και η εκμετάλλευση αυτού του συγκλονισμού για τις ανάγκες αξιοποίησης της τραγωδίας στο πλαίσιο μιας επικοινωνίας που αναζητά νούμερα τηλεθέασης και τίποτε άλλο. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, έχουμε την εισαγγελική εντολή με κατεπήγοντα χαρακτήρα που δόθηκε προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου και των άλλων δύο παιδιών της κατηγορούμενης. Επίσης έχει ζητηθεί η εκταφή της ιδιοκτήτριας του σπιτιού στο οποίο διέμενε η κατηγορούμενη. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στο υπόμνημα που έχει καταθέσει, η κατηγορούμενη αποδίδει το θάνατο του τρίτου παιδιού σε ιατρικό λάθος. Από την πλευρά των γιατρών, από την πλευρά του νοσοκομείου μάλλον, ο διοικητής του νοσοκομείου στο Αγλαία Κυριακού ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο στο παιδί αυτού του σκευάσματος για το οποίο επέφερε τον θάνατό του σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, και η ανακρίτρια και η εισαγγελέας αποφασίζουν για το αν θα προφυλακιστεί η κατηγορούμενη. Επίσης σοκ, παγκόσμιο σοκ, έχουν προκαλέσει οι εικόνες με τα εκατοντάδες πτώματα των αμάχων στους δρόμους στη Μπούκα, στην πόλη έξω από το Κίεβο. Υπάρχει παγκόσμια κατακραυγή. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε το Κίεβο, την Ουκρανία, που κάνει λόγο για προμελετημένη σφαγή, και από την άλλη μεριά έχουμε τη Ρωσία, η οποία μιλά για κατασκευασμένες εικόνες. Από την πλευρά του λοιπόν το Κίεβο μιλά για σφαγή. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε την περιοχή, επισκέφθηκε την πόλη. Επίσης την ίδια ώρα έχουμε κινήσεις από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία επιβάλλει περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε μη φιλικά προς τη Ρωσία κράτη, και φαίνεται ότι το θέμα το οποίο έχει ανακύψει με την Gazprom, μιλούσαμε για αυτό την Παρασκευή, έχει πραγματικές διαστάσεις. Η Γερμανία, όπως αναφέρεται, θέτει προσωρινά υποκρατικό έλεγχο το υποκατάστημα της Gazprom στη χώρα. Η ιστορία λοιπόν στη Μπούκα, στην πόλη που συγκλονίζουν τον κόσμο, οι εικόνες που έρχονται από εκεί, επαναλαμβάνω, γίνονται αντικείμενο για μια ακόμα φορά ενός πολέμου και προπαγάνδας. Έτσι λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε τον Ουκρανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Κούλεμπα, που κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη σφαγή και ανέφερε ότι συνεχίζουν να ψάχνουν και να συλλέγουν πτώματα αλλά ο αριθμός αυξήθηκε σε εκατοντάδες, όπως δηλώθηκε από τους Ουκρανούς. Πτώματα, λέει ο Κούλεμπα, βρίσκονται στους δρόμους, σκότωσαν άμαχους όταν αυτοί έμειναν στην πόλη και καθώς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν αυτά τα χωριά και τους δρόμους. Σας είπα ότι ο Ζελένσκι επίσης πήγε στην περιοχή, κατηγορώντας την Ρωσία για σφαγή των αμάχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για τη διάπραξη θηριωδιών στην περιοχή, εκεί έξω από το Κίεβο. Ταυτόχρονα έχουμε δηλώσεις και από τους Αμερικανούς. Αυτά από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι μιλούν για προβοκάτσια, ότι είναι προβοκάτσια οι εικόνες των νεκρών στην Ουκρανική πόλη. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες της Ουκρανίας ότι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν αμάχους. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, υποστηρίζει ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που εικονίζουν πτώματα είναι άλλη μία προβοκάτσια. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το ρώσικο πάντα, όλες οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες είχαν φύγει από την πόλη αυτή στις 30 Μαρτίου. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επίσης ότι οι Ρώσοι στρατιώτες παρέδωσαν 452 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους των κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Την ώρα που η Ουκρανία μιλά για προκάλυπτη σφαγή, η Μόσχα υποστηρίζει, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει γίνει και από την εκπρόσωπο της Ρωσίας, την κυρία Ζαχάροβα, ότι καθ' όλη την διάρκεια της παρουσίας των Ρώσων στην συγκεκριμένη περιοχή, οι κάτοικοι της Μπούκα ήταν ελεύθεροι να μετακινούνται και να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, ότι οι έξοδοι δεν ήταν αποκλεισμένοι και ότι όλοι είχαν τη δυνατότητα να φύγουν προς τα βόρεια, προς την Λευκορωσία, αλλά και ότι τα νότια περίχωρα ήταν και αυτά ελεύθερα για τους κατοίκους της πόλης. Και τώρα λοιπόν τίθεται για μια ακόμα φορά το ερώτημα, ποιος λέει αλήθεια και με ποιον είσαι. Είσαι με τους μεν ή είσαι με τους δε? Αλλά γιατί πρέπει να πάρει κανείς θέση για το ποιος στο συγκεκριμένο θέμα κάνει προπαγάνδα και ποιος λέει αλήθεια? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί από μόνες τους οι δολοφονίες αμάχων δεν αποτελούν κάτι το αποτρόπαιο. Από μόνη της αυτή η φρίκη και αυτή η βαρβαρότητα δεν είναι συνώνυμο του ίδιου του πολέμου? Αυτές οι εικόνες δεν είναι εικόνες οι οποίες έρχονται ακριβώς λόγω του χαρακτήρα του πολέμου, και ότι όποιος και αν τις έχει διαπράξει, οπουδήποτε και αν συμβαίνουν αυτά, είτε τώρα στην Ουκρανία εξαιτίας της ρώσικης εισβολής, είτε πριν στη Γιουγκοσλαβία, είτε στο Ιράκ, είτε στη Συρία, είτε οπουδήποτε, και εκεί με ευθύνη των άλλων, των Αμερικανο-Νατοϊκών, από μόνο του το γεγονός δεν είναι αποτρόπαιο. Η καταδίκη λοιπόν τέτοιων αποτρόπαιων πράξεων πρέπει να είναι καθολική, ανεξαρτήτως, ξαναλέω, του ποιος τοποθετείται με βάση την προπαγάνδα του ενός ή του άλλου. Και αυτή η καταδίκη πρέπει να είναι και να γίνεται χωρίς επιλεκτικές τάχα μου ευαισθησίες. Γιατί οι επιλεκτικές ευαισθησίες, εκείνο το οποίο τελικά κάνουν, είναι να οδηγούν πού? Είναι να οδηγούν στην αθώωση τελικά των εγκλημάτων, είτε του ενός είτε του άλλου στρατοπέδου. της ίδιας όμως φρίκης. Και γιατί κατά τη γνώμη μου τα ακούμε όλα, τα βλέπουμε όλα, αλλά επιμένω, δεν πιστεύουμε τίποτα. Δεν πιστεύουμε τίποτα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση, την προπαγανδιστική αξιοποίηση όλων αυτών που βλέπουμε. Και τι κρατάμε? Κρατάμε την εξαντικειμένου φρίκη. Κρατάμε το εξαντικειμένου αποτρόπαιο. Γιατί αν πάμε στη διαδικασία του επιμερισμού τόσα κομμάτια αλήθεια ο ένας ή τόσα κομμάτια ψέματα ο άλλος, τότε αυτό τελικά θα οδηγήσει πού? Θα οδηγήσει στο μυθριδατισμό και θα οδηγήσει σε αυτούς οι οποίοι, έλεγε ο Καβάφης, τα φαιά φορούντες αλλά περί ηθικής λαλούντες. Αυτό λοιπόν το οποίο συντελείται στην Ουκρανία είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Είναι το αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας, είναι το αποτέλεσμα της καταστρατήγησης του διεθνούς δικαίου από την πλευρά του Πούτιν, είναι το αποτέλεσμα της μετατροπής δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σε σάκο του μπόξ, μεταξύ ληστών, μεταξύ εκείνων οι οποίοι από τη μια μεριά θέλουν την Ουκρανία προκεχωρημένο φυλάκιο για την περικύκλωση της Ρωσίας και από την άλλη πλευρά εκείνων που θέλουν την Ουκρανία ως προέκταση της δικής τους υπεριαλιστικής επιρροής και σφαιρών επιρροής στην περιοχή. Και την ώρα που συνεχίζεται αυτή η φρίκη, βεβαίως συνεχίζεται και ένας απίστευτος μακαρθισμός, ο οποίος προφανώς και ξεπερνάει ακόμα και τα όρια του γελίου. Ακούστε λοιπόν τι συνέβη. Είχε την ατυχία να υπάρξει σε αυτή τη ζωή ένας Γάλλος ζωγράφος, ο Ντεγκά, ιμπρεσιονιστής ζωγράφος. Αυτός ο έρμος λοιπόν έζησε εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, φανταστείτε, δεν πρόκανε να δει την Σοβιετική Επανάσταση. Το 1917 πέθανε αυτός. Αυτός λοιπόν έφτιαξε ανάμεσα στα άλλα και ένα έργο το οποίο αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Αλλά έκανε μια αποκοτιά αυτός. Δεν το σκέφτηκε καλά πριν από ένα αιώνα. Όταν είχε ζωγραφίσει παραπάνω από ένα αιώνα, έχει ζωή αυτό το έργο. Πώς βάφτισε λοιπόν το έργο αυτός ο ίδιος? Ρωσίδες χορεύτριες. Λοιπόν, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, δεν μιλάμε τώρα για κανένα καφενείο της γειτονιάς, έτσι, μιλάμε για μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης στον κόσμο, σε έναν εμβληματικό χώρο. Τι έκαναν λοιπόν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη, είναι και επιστήμονες άνθρωποι αυτοί τώρα? Άλλαξαν το όνομα στο ζωγραφικό πίνακα. Άλλαξαν το όνομα. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο πίνακας πια δεν λέγεται Ρωσίδες χορεύτριες, ο πίνακας πια στην Εθνική Πινακοθήκη, η οποία αποφάσισε να αποκαταστήσει το λάθος, γιατί είχε κάνει λάθος προφανώς ο δημιουργός του πίνακα, και για να το συνετίσει έτσι μάλιστα και μετά θάνατον, έτσι να μάθεις εσύ, έπαψε λοιπόν ο πίνακας να λέγεται Ρωσίδες χορεύτριες και τον βάφτισαν Ουκρανές χορεύτριες. Παιδιά, μιλάμε για κλαυσίγελο πραγματικά. Σε λίγο θα πούνε και τη ρωσική σαλάτα, ουκρανική σαλάτα, και τον Αγιάννη το Ρώσο, Αγιάννη τον Ουκρανό. Βεβαίως όλα αυτά, ξαναλέω, τα λέμε και με μια αγαρίαστα διάθεση. Αλλά είναι προφανές ότι εδώ, και μάλιστα ανήμερα σαν σήμερα είχαν φάει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, έτσι. Εδώ ζούμε πραγματικά ένα μακαρθισμό, ο οποίος δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Έφτασαν να κυνηγάνε όχι εγκληματίες δολοφόνους ληστές, έφτασαν να κυνηγάνε ρώσικη υπηκοότητα. Επίσης, από την άλλη μεριά, έχουμε την εικόνα πως ό,τι είναι ουκρανικό είναι και καλώς καμωμένο, ανάμεσα στα άλλα και οι Ναζί του Αζόφ. Αυτό δε, για να μην υπάρχει και καμία αμφιβολία πια, ποιος το λέει? Το λέει ο ίδιος ο Ζελένσκι, ο καλεσμένος του κυρίου Πρωθυπουργού, εδώ την Πέμπτη, να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή. Διότι πλέον έχουμε και ανοιχτή στήριξη του Ζελένσκι σε αυτά τα ναζιστικά αποβράσματα. Και αυτό ήρθε επισήμως στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ζελένσκι στο αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο, το Fox News. Εκεί λοιπόν δέχτηκε την εξής ερώτηση ο κύριος Ζελένσκι. Του λέει ο δημοσιογράφος: «Θέλω να ξεκαθαρίσετε κάτι για εμάς. Υπάρχουν αναφορές και εκθέσεις για το τάγμα Αζόφ που λέγεται ότι είναι ένας ναζιστικός παραστρατιωτικός οργανισμός στη χώρα σας και υπάρχουν εκθέσεις ότι έχουν προβεί σε θηριωδίες. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι Αμερικάνοι πολίτες για τις ουκρανικές μονάδες όπως το τάγμα Αζόφ?» Αυτή ήταν η ερώτηση. Και απαντάει ο Ζελένσκι: «Είναι αυτοί που είναι. Υπερασπίστηκαν την πατρίδα. Όλα αυτά τα τάγματα ενσωματώθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Οι μαχητές του Αζόφ δεν δρούν πλέον αυτόνομα, αλλά είναι στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού». Τι είπε δηλαδή ο κύριος Ζελένσκι? Επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο λέμε ότι συμβαίνει εδώ και 8 χρόνια στην Ουκρανία. Ότι εκεί δηλαδή έγινε ένα πραξικόπημα, ότι αυτοί που το διέπραξαν, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, έφτασαν να εργαλειοποιήσουν, να νεκραναστήσουν ακόμα και τον ναζισμό και να τον εγκαταστήσουν, αυτό τον ναζισμό, στην πλέον ακραία του εκδοχή, αν μπορεί κανείς να μιλήσει για ακραία εκδοχή του ναζισμού, λες και το υπόλοιπο του ναζισμού δεν είναι ακραίο, να το εγκαταστήσουν μέσα στις κρατικές δομές. Και πού? Στις δυνάμεις ασφαλείας, στις στρατιωτικές δυνάμεις, στις υπηρεσίες της δικαιοσύνης, τους Ναζί. Και ποιος έρχεται και το επιβεβαιώνει με αυτό τον απόλυτο πλέον τρόπο, δίνοντας μάλιστα και συγχωροχάρτη πατριωτισμού σε αυτά τα ναζιστικά αποβράσματα? Ποια είναι αυτά τα ναζιστικά αποβράσματα? Το λέω για όλους εκείνους που έχουν την επιλεκτική ευαισθησία με τις εικόνες στην Μπούκα. Είναι αυτά τα ναζιστικά αποβράσματα που είδαμε να διαπράττουν εγκλήματα πολέμου βασανίζοντας εχμαλώτους τους. Και αυτό το βίντεο έχει πια επιβεβαιωθεί από όλες τις πλευρές. Έρχεται λοιπόν ο Ζελένσκι σήμερα, χτες, και τι κάνει? Επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς το οποίο ισχυρίζονται όλοι εκείνοι οι οποίοι μιλούν στο όνομα της δημοκρατίας. Ότι δηλαδή αυτά τα ναζιστικά αποβράσματα αποτελούν κομμάτι του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας. Βεβαίως αυτό δεν είναι άλοθη για τον Πούτιν. Είπαμε, ο Πούτιν την περίφημη και δήθεν αποναζιστικοποίηση για την οποία μιλά την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα. Για όλους τους υπόλοιπους όμως, για μας που παρακολουθούμε πώς πορεύεται η ανθρωπότητα, το ζήτημα του ναζισμού δεν μπορεί να είναι πρόσχημα, ούτε πολύ περισσότερο μπορεί να είναι ανθυπολεπτομέρεια. Και βεβαίως έρχονται στην επιφάνεια και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία δεν βρίσκουν το χώρο και το χρόνο που τους αξίζουν. Για παράδειγμα, δεν είναι κάποιο όργανο το οποίο, δημοσιογραφικό εννοώ, το οποίο να θέλει να παίξει κάποιον αντιαμερικανικό ή αντιουκρανικό ρόλο. Για την Wall Street Journal μιλάμε. Και τι αποκάλυψε λοιπόν η Wall Street Journal? Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι όλοι ήξεραν τι θα γίνει στην Ουκρανία. Και τόσο πολλοί ήξεραν τι θα γίνει που παραμονές του πολέμου, ο Σόλτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στις 19 Φεβρουαρίου, δηλαδή 5 μέρες πριν την εγκληματική κίνηση του Πούτιν. Και εκεί λοιπόν, στη συνάντηση του Σόλτς με τον Ζελένσκι, ο πρώτος, ο Γερμανός, είπε στο Ζελένσκι πως η Ουκρανία θα πρέπει να αποκηρύξει τις βλέψεις της για είσοδο στο ΝΑΤΟ και του πρότεινε να δηλώσει ουδετερότητα ως μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Ο Σόλτς προτείνει στο Ζελένσκι σε αυτή τη συνάντηση, σύμφωνα πάντα με την Wall Street Journal, προτείνει στον Ζελένσκι αυτή η συμφωνία να υπογραφεί και από τον Πούτιν και από τον Μπάιντεν, έτσι ώστε από κοινού να υπάρξει εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Και σύμφωνα πάντα με τη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι απαντά πως οι πιο πολλοί Ουκρανοί θέλουν η χώρα να μπει στο ΝΑΤΟ και ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ. Και γράφει η Wall Street Journal ότι η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου έκανε τους Γερμανούς αξιωματούχους να καταλάβουν πως οι πιθανότητες για αποφυγή του πολέμου είναι μικρές και ότι είναι θέμα ημερών η εισβολή της Ρωσίας. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, για να μην πούμε ότι έγιναν ακριβώς έτσι. Ποιος το λέει? Η Wall Street Journal. Την ώρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σ' ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κι ονειρευόμουνα σ' ένα καφάσι μπύρες. Τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκι κι αγωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα. Και ρεζιλεύτηκα στη παλιοκοινωνία. Φωτιά κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωτιά και δύναμη, καρδιά τρελή και δύναμη. Στον κόσμο που ήρθαμε φορτάσαμε γκρεμό. ώρα που περπάτησα μου πέραν και τα δώρα. Καλέ μου φίλε Αντώνη, το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την προπαγάνδα και μάλιστα στις συνθήκες πολέμου ως αυτή που είναι ως προπαγάνδα είναι, θα έλεγα, θεμελιώδης στάση. Τόσο θεμελιώδης όσο προκύπτει εκ του γεγονότος ότι, για να μην πάμε πολύ πίσω, θα πάμε και πίσω, είναι σε αυτόν τον πόλεμο που μάθαμε για αυτό το φοβερό και τρομερό που έγινε στο Φιδονήσι. Θυμάστε τι έγινε στο Φιδονήσι, που πήγε το ρώσικο πλοίο και πρυπόλησε και εξαήλωσε 13 ήρωες Ουκρανούς στρατιώτες. Ναι, μόνο που μετά από 3 μέρες αποδείχτηκε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες δεν ήταν 13, ήταν 82, δεν είναι εξαϊλωμένοι και τώρα είναι ελεύθεροι. Επίσης, είδαμε σε αυτόν τον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία τώρα αυτές τις μέρες εκείνο τον αεροπόρο, τον Φαντομά, ο οποίος κατέριπτε το ένα μετά το άλλο, τα αεροπλάνα. Ναι, αλλά μετά βγήκε η εταιρεία που έχει βγάλει το βίντεο και είπε τουλάχιστον δώστε μας πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτό που δείχνεται είναι βίντεο και είναι δικό μας το βίντεο. Είδαμε παλιότερα εκείνες τις ιστορίες με τον Κορμοράνο. Δεν ξέρω αν εσείς κύριε Αντώνη μου έχετε ασθενή μνήμη. Είδαμε και τον Μπάουελ, έναν ευυπόληπτο πολιτικό παγκόσμιας διάστασης. Ένα ψεύτη κερατά δηλαδή. Να πηγαίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κουνάει ένα μπουκαλάκι ότι μέσα είχε χημικά. Και σκότωσαν 2 εκατομμύρια ανθρώπους για αυτά τα χημικά, αλλά χημικά δεν υπήρξαν ποτέ στο Ιράκ. Και επίσης θυμάμαι και εκείνα τα φτερά αγγέλου. Ξέρετε ποια ήταν τα φτερά αγγέλου? Τα φτερά αγγέλου ήταν αυτά με τα οποία παρομοίαζε η προπαγάνδα της εποχής το 1999 τα φτερά των stealth που έριχναν βόμβες στη Γιουγκοσλαβία. Το θυμάσαι Λάσκαρη, τα φτερά του αγγέλου. Και επίσης θυμάμαι και άλλες ιστορίες που έρχονται από τα παλιά. Όπως αυτή η περίφημη ιστορία, το Κατίν, που ό,τι λέει ο Γκέμπελς, ό,τι έλεγε ο Γκέμπελς το 1941-42, και αφού το απέρριψαν οι σύμμαχοι εκείνο τον καιρό, μετά από 10 χρόνια το ξαναθυμήθηκαν και το ξαναμοστράρισαν όπως το έλεγε ο Γκέμπελς. Όπως επίσης γνωρίζω τι λένε οι Ρώσοι, οι σημερινοί Ρώσοι για το Κατίν. Ποιοι είναι οι σημερινοί Ρώσοι? Μα ο Πούτιν. Ο Πούτιν είναι αυτός ο οποίος συνηγόρησε στο ότι το έγκλημα στο Κατίν διαπράχτηκε από τους Σοβιετικούς. Αλλά ο Πούτιν σας δεν είναι που είναι αναξιόπιστος? Έτσι δεν λέτε? Σε ένα πράγμα είναι αξιόπιστος ο Πούτιν. Στον αντικομουνισμό του. Και είναι τέτοιος ο αντικομουνισμός του που όχι μόνο το Κατίν αναγνώρισε ως έγκλημα της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και την εισβολή στην Ουκρανία στο όνομα της αποκομμουνιστοποίησης την έκανε. Κύριε Αντώνη μου. Και θυμάμαι και άλλα είδη προπαγάνδας, όπως για παράδειγμα ότι τα μνημόνια είναι σωτηρία. Τη θυμόσαστε αυτή την προπαγάνδα? Για να έρθουμε στα τωρινά. Ποια? Ότι είμεθα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Άμα στείλουμε άλλα 4 κιβώτια Καλάζνικοφ εκεί λοιπόν, θα είμαστε η ίδια η ιστορία, όχι μόνο η σωστή πλευρά της. Και θυμάμαι επίσης σε σχέση με τους Αζόφ τον ντοκιμαντέρ αυτό το γαλλικό. Γιατί δεν το βλέπετε? Όπως τον ντοκιμαντέρ του Time. Γιατί δεν βλέπετε το ντοκιμαντέρ του Time για το τι ναζιστήλα, για το τι Auschwitz, για το τι γερμανοτσολιάδες καθάρματα είναι αυτοί? Το Time τα λέει. Γιατί δεν βλέπετε τα ελληνικά κανάλια? Όχι τώρα, όχι τώρα. Το 2014. Μπείτε στα ελληνικά κανάλια όταν κατέγραφαν το ναζισμό των Αζόφ τα ελληνικά κανάλια. Τώρα το έχουν ξεχάσει και τα ίδια. Και θυμάμαι κι άλλα σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα. Αυτά τα έχω διαβάσει. Κάποια δεν μου τα έχουν διηγηθεί. Όπως το να βγάζουν οι Εγγλέζοι και οι Χίτες σκοτωμένους από τις μάχες του Δεκέμβρη του 44 στο Περιστέρι και να λένε ότι τους είχε εκτελέσει τάχα μου ο Ελλάς. και να μιλούν για μαζικούς τάφους αυτοί οι οποίοι είχαν προκαλέσει τα θύματα. Καταλάβατε, κύριε Αντώνη μου. Γι' αυτό λοιπόν σημειώνω ότι όλες αυτές οι εικόνες, οι αποτρόπαιες εικόνες, οι φρίκοι, όλη αυτή η απανθρωπιά και όλη αυτή η κτηνοδία, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν αυτές τις μέρες, είτε πρόκειται για τα θύματα στην Μπούκα, είτε πρόκειται για τους βασανισμούς εχμαλώτων, είτε πρόκειται για τις κοπέλες, τις έγκυες, στο νοσοκομείο, στο μεευτήριο και την άλλη προπαγάνδα και του ενός και του άλλου γύρω από αυτά τα ζητήματα. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει, είναι αναγκαίο να κρατήσει ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης, ο ακροατής? Μα τη φρίκη αυτή καθ' αυτή, η οποία είναι συνώνυμη του πολέμου. Η θηριωδία είναι συνώνυμη του πολέμου. Το έγκλημα είναι συνώνυμο του πολέμου. Και όποιος θέλει να είναι ενάντια στη φρίκη, στη θηριωδία, στην κτηνοδία, θα πρέπει να είναι ενάντια στα αίτια του πολέμου. Και όποιος δει από αυτή τη σκοπιά το ζήτημα, δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ουκρανία δεν είναι παρά ένα έγκλημα το οποίο διαπράτεται από δύο αντιμαχόμενες πλευρές που, ξαναλέω, μετέτρεψαν μια ολόκληρη χώρα, τι, σε πεδίο της θερμής τους αναμέτρησης. Μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή, να είναι η βραδιά δικιά μας. Τα φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Τις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή. Να είναι η βραδιά δικιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από αυτές τις φρικιαστικές εικόνες και πώς εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση. Τζενάκη, καλησπέρα. Τζένι Κρυθαρά. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε με τα της ουκρανικής πλευράς, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν την πιθανότητα διάπραξης εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσία μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων εκατοντάδων ανθρώπων, τα οποία ήταν διάσπαρτα γύρω από πόλεις έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, μετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή. Οι πιο αποτρόπες εικόνες ασφαλώς ήρθαν από την περιοχή της Μπούκα, είναι και το θέμα σε όλο τον πλανήτη σήμερα. Ένας μαζικός τάφος 14 μέτρων και άλλες ενδείξεις εκτελέσεων εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Κίεβο στην περιοχή, η οποία ανακαταλήφθηκε από Ρώσους στρατιώτες. Από εκεί, από την πόλη Μπούκα, που οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλευαν, ο πρόεδρος της χώρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε νωρίτερα ότι στην πόλη αυτή πράχθηκαν εγκλήματα πολέμου, τα οποία θα αναγνωριστούν, όπως είπε, από τον κόσμο ως γενοκτονία. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι από τότε που το Κίεβο έμαθε για το μέγεθος των φερόμενων θηριωδιών των Ρώσων στρατών στην Ουκρανία, έχει γίνει πιο δύσκολο για το Κίεβο να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Τι απαντάει τώρα η Ρωσία στις κατηγορίες του Κιέβου? Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το οπτικό υλικό με νεκρούς αμάχους στην πόλη της Μπούκα είναι παραγγελία από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο σχεδίου για να κατηγορηθεί η Ρωσία. Παρέλθαν λοιπόν νωρίτερα πως πολλά από τα πτώματα τα οποία εντοπίστηκαν ήταν δεμένα πιστάγκωνα και πυροβολημένα σε πολύ κοντινή απόσταση, όπως καταγγέλλεται από τις ουκρανικές αρχές. Η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ανέφερε πως αυθεντία στην προβοκάτσια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, οπότε εκεί θα πρέπει να κοιτάξουν τον ένοχο στη διεθνή κοινότητα. Μάλιστα, η κυρία Ζαχάροβα είπε πως η άμεση κατακραυγή της Δύσης για τις εικόνες αυτές με τους νεκρούς αμάχους υποδηλώνει το θέμα, εντάσσεται σε ένα σχέδιο με στόχο να αμαυρωθεί η φήμη της Ρωσίας. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως στην περίπτωση αυτή μου φαίνεται ότι το γεγονός πως οι δηλώσεις αυτές για τη Ρωσία έγιναν κατά τα πρώτα λεπτά μετά την εμφάνιση αυτού του υλικού δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιος παρήγγειλε αυτό το θέμα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι εικόνες ήταν μια ακόμη στημένη παράσταση από το καθεστώς του Κιέβου, ενώ η Ρωσία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ σήμερα για να συζητηθεί η προβοκάτσια από ακραίους Ουκρανούς, όπως αναφέρουν στο αίτημά τους και όπως φυσικά την χαρακτηρίζει η Μόσχα. Τώρα, οι καταστροφές και οι δολοφονίες αμάχων στην Μπούκα αναμένεται να οφείλουν τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να επιβάλλουν πρόσθετες κυρώσεις κατά της Μόσχας, με αξιωματούχους να αναφέρονται στην προοπτική περιορισμών στις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας. Σύμφωνα με το Bloomberg, ήδη αρκετές κυβερνήσεις πιέζουν ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει γρήγορα νέες κυρώσεις ως απάντηση στις πολλαπλές αναφορές ότι τα ρωσικά στρατεύματα εκτέλεσαν άοπλους αμάχους σε πόλεις της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να έχει ήδη οριστικοποιήσει μέτρα που εστιάζουν κυρίως στο κλείσιμο των παραθύρων για την αποφυγή κυρώσεων από τη Ρωσία, στην ενίσχυση ασφαλώς των ήδη υφιστάμενων δράσεων, όπως είναι η έλεγχη των εξαγωγών σε τεχνολογικά αγαθά, και επεκτείνοντας τη λίστα με τα άτομα τα οποία υφίστανται τις σχετικές κυρώσεις. Μάλιστα. Τζένι μου, θα σε ξαναβρούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει η εγκληματολογική αρχή και στον πόλεμο. Ποια είναι αυτή? Που υπόνο. Ποιος ωφελείται από ένα έγκλημα? Θα πρέπει ίσως να το σκεφτεί κανείς και έτσι. Όσο για τους τοποτηρητές της αλήθειας, στον κόσμο, αλλά για να μην το πάω τόσο μακριά στον κόσμο, ας το φέρω εδώ στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ήταν αυτή η νατόμπατση του Facebook, οι ελληνικά hoaxes, που πριν από κανένα χρόνο μας έλεγαν πόσο δίκιο είχε εκείνη η ΜΚΟ, τα λευκά κράνη δηλαδή, τα οποία αξιοποιήθηκαν για να υπάρξει επίθεση στη Συρία στο όνομα των χημικών όπλων που αξιοποιούνται εκεί. Και τι αποδείχτηκε? Βεβαίως αποδείχτηκε αυτό που ήξεραν όλοι. Αλλά τα ελληνικά hoaxes, αυτή η νατόμπατση επαναλαμβάνω, μας έλεγαν ότι είναι αντίθετα τα πράγματα. Ποια ήταν η αλήθεια? Ότι όλα αυτά ήταν σκηνοθετημένα. Ήταν σκηνοθετημένα. Αυτοί λοιπόν είναι οι ελεγκτές της αλήθειας. Φανταστείτε τώρα ποιοι είναι οι προπαγανδιστές του ψέματος. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό, με το μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς, είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας. Έμα δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, είναι σου λέω πανικός. Ένας μικρός τιτανικός και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινικό. Κακούργημα κανονικό κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις, Η βιαζόντος η δέχθης. Αλλά εσύ μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτά που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτά που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ. Και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστούμε της φυλακής μας το κέλι. Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να αθωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη. Αυτό που ζούμε είναι, σου λέω, πανικός. Ένας μικρός τιτανικός. Και θα'ναι θαύμα. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Άννα Ικανδύλη να μας δώσει την εικόνα πώς εξελίσσεται αυτή η σοκαριστική ιστορία με τα μωρά, με τα παιδιά στην Πάτρα. Έλα, Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Περιμένουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, από λεπτό σε λεπτό να βγει η απόφαση ανακρίτρια της εισαγγελέα για την περαιτέρω μεταχείριση της Ρούλας. Η δικασία έχει ολοκληρωθεί, η απολογία της έχει ολοκληρωθεί, ενώ δέχτηκε ερωτήσεις και από τον εισαγγελέα. Να σου πω ότι είναι μια διαδικασία, κλείνει 8 ώρες πια, που από τη στιγμή που οδηγήθηκε εδώ στην Ευελπίδων. Σύμφωνα λοιπόν με τους δικηγόρους της, έδωσε απολογητικό υπόμνημα. Η βασική της υπερασπιστική γραμμή είναι ότι δεν έδωσε αυτή την κεταμίνη και δεν θα μπορούσε να την έχει δώσει και προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος από τους γιατρούς, γιατί το επεισόδιο 2.30 ώρα είχε ξεκινήσει του παιδιού το μεσημέρι και 3:10 είχε ακόμα παλμούς. Και με δεδομένο ότι όλοι οι επιστήμονες έχουν επιστήσει αυτή η ουσία και τα μείνει το πολύ μέσα σε 20 λεπτά έχει δράσει. Άρα λέει μπορεί να το έκανε τη στιγμή που όλο αυτό το διάστημα ήταν με τους γιατρούς. Τώρα να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τους δικηγόρους της πάντα πολλές φορές έσπασε, έκλαψε. Μάλιστα στην αρχή της διαδικασίας είπε ότι είμαι μητέρα που έχω χάσει 3 παιδιά και είμαι ένα βήμα από τη φυλακή, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Ωστόσο, δικαστικές πηγές μεταφέρουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, δηλαδή ότι ήταν ψύχραμη έως ψυχρή κατά τη διάρκεια της απολογίας της. Δέχτηκε βροχή ερωτήσεων για πάρα πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων, να σου πω για την πρόβλεψη που είχε κάνει μια μέρα πριν το μοιραίο επεισόδιο της μικρής Τζορτζίνας, που το κοριτσάκι είχε πάθει πάλι ένα επεισόδιο, ότι αυτό δεν είναι το δυνατό. Αυτό δεν είναι, έρχεται ένα πιο δυνατό. Τι ρώτησε λοιπόν η ανακρίτρια, πώς το είχε προβλέψει. Και η απάντησή της ήταν ότι ήξερε ότι μετά τα πρώτα επεισόδια θα υπάρχει κι άλλο μεγαλύτερο. Ήταν ένα καμπανάκι προς τους γιατρούς για να προσέχουν. Εννοώντας δηλαδή ότι από τις προηγούμενες φορές είχε εμπειρία. Όσον αφορά το μονόκλινο δωμάτιο που ζητούσε στα νοσοκομεία, η απάντησή της ήταν ότι έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, γι' αυτό και το ζητούσα και ούτως ή άλλως. Το δίνανε το μονόκλινο σε παιδιά τέτοια, ότι κράτησε την ψυχραιμία της, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι από καταθέσεις γιατρών νοσηλευτών πήγε με σχεδόν νοχελικό βήμα και ενημέρωσε ότι το παιδί έχει πάθει επεισόδιο, την ημέρα δηλαδή που κατέληξε, και ότι παρακολουθούσε μετά ψύχρεμοι τους γιατρούς να προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή. ότι είχα χάσει ήδη δύο παιδιά ύστερα πω ήταν η απώλεια. Ενώ ρωτήθηκε Νίκο να σου πω κλείνοντας και για τα άλλα δύο παιδιά, την Ήριδα και την Μαλένα. Φέρετε να επικαλέστηκε τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που έδειξαν παθολογικά αίτια και ειδικά για την περίπτωση της Μαλένας, το κοριτσάκι που άφησε την τελευταία του πνοή στα 3,5 του χρόνια. Φέρετε να ανέφερε πως είχε υποβάλει μήνυση για το θάνατό της. Και χαρακτηριστικά επί του θέματος πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στην απολογία της ότι αν ήμουν ένοχη θα επιδίωκα έρευνα εγώ από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν εν ολίγης είπε στην απολογία της σύμφωνα με πληροφορίες και τώρα περιμένουμε βεβαίως την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Έγινε Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Πάτρας και φυσικά ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Να στέλνω πλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Γιάννη, στην Καβάλα, στον Τάσο, ο οποίος μου θυμίζει και την άλλη μεγάλη αλήθεια ενός άλλου μεγάλου χολιγοντιανού σκηνοθετημένου παιγνίου. Θυμάστε εκείνη την υπόθεση στην Τιμισοάρα. Όσο για σένα φίλε που βάζεις το όνομά σου και λες Ρώσος και με βρίζεις παντόκορφα διότι δεν είμαι τόσο στοργικός όσο θέλεις με τον Πούτιν. Κανόνισε να βρεθείς με τους άλλους κανά δύο εδώ που τους έχει βάλει η ομάδα Βρωμιάς να βγάζουν μεροκαματάκι. Καλό είναι αυτό. Χαίρομαι που προσφέρω μεροκάματο, έστω και τέτοιο, σε κάτι τύπους. Βρείτε τα μεταξύ σας. Το γεγονός ότι βρίζετε και από τις δύο μεριές σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Όσο για το μορφωμένο ένα από τα δύο αυτά, για το ότι δεν ήταν μόνο ο Πούτιν για την ιστορία με το Κατίν που τα άρχισε στους Σοβιετικούς, αλλά και ο Γέλτσιν, σόπα. Αυτός ξέρεις προσπάθησε να πάρει και απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της Ρώσικης Ομοσπονδίας, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Και έτσι ο άλλος μετά δεν χρειάστηκε καν, δεν πήγε καν στο ανώτατο δικαστήριο, πήρε την πολιτική απόφαση να τα ρίξει στους Σοβιετικούς. Πρώτα μαθαίνουμε γράμματα και μετά μιλάμε. Όπου ανάμεσα στα άλλα γράμματα και η ιστορία. Καλησπέρα στο φίλο τον Νιόνιο, τον Μπακάλι, καλησπέρα στο Παναγιώτη, καλησπέρα στο Μπάνο, τη Μαρία και τη Σιμώνα, ειδικά στη Σιμώνα. Μα είναι προφανές, Βαγγέλη μου, ότι αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το διεθνές δίκαιο. Είναι προφανές ότι τους ενδιαφέρει. Αυτό το είχαμε καταλάβει από την εποχή που οι Αμερικάνοι έριξαν δύο ατομικές βόμβες. Δύο ατομικές βόμβες. Σκότωσαν 300.000 ανθρώπους σε 6 δευτερόλεπτα. Και άλλους τόσους τα επόμενα 50 χρόνια. Είναι προφανές ότι αυτοί, το βασικό για το οποίο ενδιαφέρονται σε αυτόν τον κόσμο, είναι το διεθνές δίκαιο και η ανθρωπιά. Ή μήπως δεν το γνωρίζετε αυτό το έγκλημα πολέμου. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι να μην αληθωρίζεις σε αυτή τη ζωή. Γιατί αν τη μια αληθωρίζεις για τις ατομικές βόμβες, αν την άλλη αληθωρίζεις για αυτό που έγινε τώρα στην Ουκρανία, αν την τρίτη αληθωρίζεις για αυτό το οποίο έγινε στη Ιουγκοσλαβία. Να θυμίσω ότι έγινε στη Ιουγκοσλαβία. Στη Ιουγκοσλαβία λοιπόν την έπεσαν οι νατοϊκοί, κατέστρεψαν μια ολόκληρη χώρα την οποία είχαν φροντίσει να διαλύσουν, να ξεκινήσουν το κουβάρι της διάλυσης νωρίτερα οι αγαπημένοι μας εταίροι εδώ και εμείς μέσα σε αυτούς. Το 2006, αφού την είχαν διαλύσει τη χώρα, ο Μιλόσεβιτς πέθανε και το 2016 στη δίκη του Κάρατζης, εκεί που καταδικάστηκε ο Κάρατζης και οι Σερβοβόνοι για την εθνοκάθαρση στη Σεμπρένιτσα, εκεί λοιπόν πήγαν και χώσανε μέσα σε 2.500 σελίδες της απόφασης 10 σελίδες, 1235-1245 να το γλυφτράκια, αυτές είναι οι σελίδες, για να πούν μετά από 10 χρόνια, αφού είχε πεθάνει βέβαια ο Μιλόσεβιτς, το 6, το 16 αυτά, και σε άλλη απόφαση, σε άλλο δικαστήριο, για άλλον κατηγορούμενο, για τον Γκάρατζης, ότι τελικά υπήρχε ρήξη, λέει, ανάμεσα στους Σέρβους και στους Σερβοβόνιους, και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για την ενοχή του Μιλόσεβιτς και της Σερβίας. Και όταν το έγραψα εγώ αυτό πριν από 10 μέρες, στις 11 Μάρτη, βγήκανε κάτι να τόμπατσι, όπως τα ελληνικά χόξεις, και με κατηγόρησαν ότι λέω ψέματα. Ποιοι? Οι αρχιψεφταράδες, οι αρχιαπατεώνες. Όταν λοιπόν έχεις τέτοιου είδους αληθωρισμό για το τι έγινε με τις ατομικές βόμβες, για το τι έγινε στη Σεμπρένιτσα, για το τι έγινε στη Ιουγκοσλαβία, όταν παθιάζεσαι για τις εθνοκαθάρσεις, αλλά όχι όταν αυτές συντελούνται στην Παλαιστίνη, όπως κάτι άλλα καλόπεδα, μπείτε στο άρθρο μου στον ημεροδρόμο, λεγόταν Μιλόσεβιτς, για αυτά τα καλόπεδα μιλάω, τότε ξέρετε τι γίνεται. Τότε λοιπόν είσαι εξίσου ένοχος για ό,τι συμβαίνει στα Auschwitz. Εξίσου. Και βεβαίως γίνεται πόλεμος και γίνεται, μιλά για εκείνο τον πόλεμο για τον οποίο δεν πολύ μιλάμε πλέον. 62 νεκροί σήμερα στη χώρα, το τελευταίο 24ωρο με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, άλλοι 62 νεκροί από την πανδημία μέσα σε ένα 24ωρο. Έχουμε 3-4 του μήνα, έχουμε 62 νεκρούς, αλλά στις αρχές του χρόνου θυμάστε τον κύριο Αντιπρόεδρο να λέει, έλα μωρέ, σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει. Πριν κανένα χρόνο δεν ήμασταν στο τελευταίο μίλι. Το σίγουρο είναι ότι αυτή την ώρα μετράμε 27.746 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας. Και αυτοί οι οποίοι Νοέμβρη του 2020 μας έλεγαν ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, σήμερα που η Ελλάδα έχει περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού και από το Βέλγιο και από την Ιταλία και από την Ισπανία και από τη Γαλλία, τι κάνουν? Μα ό,τι έκαναν και τότε. Θεωρούν πολυτέλεια την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε αυτό τον πόλεμο για τον οποίο δεν μιλάμε, δεν μιλάνε αυτοί οι οποίοι μας έχουν αφήσει έκθετους και σε αυτόν τον πόλεμο, από τα τέλη Δεκέμβρη και από όταν ακούστηκε εκείνη η αθλειότητα ότι σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει, μετράμε 7.000 νεκρούς. 7.000 νεκρούς από τα τέλη Δεκέμβρη. Μόνο μέσα στο Μάρτι έφυγαν από την πανδημία 1.650 άνθρωποι. Για το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα σε ό,τι αφορά την πανδημία, πέρα από τα κρούσματα που πλέον ανακοινώνονται και δεν ξέρω και πόσοι τα ακούν, μιλάμε για σήμερα καταμετρήθηκαν 18-19.000 κρούσματα, υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία για τα οποία δεν γίνεται λόγος. Όπως για παράδειγμα ότι χτες Κυριακή είχαμε στα νοσοκομεία 348 εισαγωγές μέσα σε μία μέρα. 348 εισαγωγές. Μόνο χτες, το τελευταίο 24ωρο, είχαμε 70 νέες διασωληνώσεις. Για το τι συμβαίνει στη χώρα σε ό,τι αφορά την πανδημία, σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, κρατήστε ένα ακόμα στοιχείο. Από τις 27 του Μάρτη μέχρι και χτες, σε διάστημα δηλαδή μιας βδομάδας, είχαμε 3.515 εισαγωγές στα νοσοκομεία. και ποια είναι η πολιτική τους σε ό,τι αφορά αυτό το θανατικό, αυτό το θανατικό που έχει φέρει πρώτη τη χώρα στις πρώτες θέσεις σε αυτή την άλλη φρίκη. Ποια είναι η τακτική τους, ποια είναι η πολιτική τους? Συνεχίζουν με το κουνημένο δάχτυλο, μόνο που αυτή τη φορά δείχνουν το φεγγάρι. Γιατί, έλα μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά δεν περιμένει και κανείς, προσωπικά τουλάχιστον δεν περιμένω και τίποτα διαφορετικό, από εκείνους που μας είπαν στο ανώτατο επίπεδο ότι εντάξει, τα πήγαμε εξαιρετικά καλά, τα πήγαμε εξαιρετικά καλά στον τουρισμό. Βέβαια υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με τους νεκρούς. Αλλά στον τουρισμό πήγαμε περίφημα. Του λέει ο Χατζηνικολάου. Είχαμε 16.000 νεκρούς. Ναι, λέει, ως προς αυτό δεν τα πήγαμε, αλλά στον τουρισμό πήγαμε πολύ καλά. Και τι φταίει λοιπόν για αυτό το καθημερινό θανατικό? Φταίει πάλι η ανεμελιά μας? Γιατί το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, ο πλέον ανέμελος σε αυτή τη χώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πανδημίας, είναι η κυβέρνησή μας. Αυτός είναι ο πιο ανέμελος ο οποίος υπάρχει. Και είναι προφανές λοιπόν ότι είναι αυτού του είδους η ανεμελιά που ταιριάζει σε εκείνους που σε συνθήκες πανδημίας κόψανε από την υγεία δαπάνες 570 εκατομμύρια το 2021 σε σχέση με το 20 και 279 εκατομμύρια το 22 σε σχέση με το 21. Είναι αυτοί που αρνούνται, αρνήθηκαν και αρνούνται πεισματικά την επίταξη χωρίς αποζημίωση των μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αφήνοντας ασθενείς να νοσηλεύονται και να πεθαίνουν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και μετά να βγαίνουν στη Βουλή και να λένε ότι δεν είχαν μελέτη αν χρειάζονται οι διασωληνωμένοι μονάδα εντατικής θεραπείας. Αφήστε που είχαν και μελέτη. Και είναι τώρα, σε συνθήκες ενός πολέμου ο οποίος συνεχίζεται, που το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα σύστημα υποστελεχωμένο με 30.000 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πριν από την πανδημία αυτά, και τούτη εδώ τώρα με διαδικασίες εκβιαστή τιμωρού στέλνουν και άλλες 5-6.000 σε κατάσταση απόλυσης, την ώρα που οι ίδιοι έχουν προχωρήσει στην άρση κάθε μέτρου. Κάθε μέτρου. Όποιος λοιπόν ψάχνει την αιτία αυτού του καθημερινού θανατικού, το οποίο συνεχίζεται αμύωτο, επαναλαμβάνω, 1.650 νεκροί μέσα στο Μάρτι, 7.000 νεκροί από τα τέλη Δεκέμβρη. Όποιος λοιπόν αναζητά την αιτία αυτού του καθημερινού θανατικού, ας το αναζητήσει εκεί. Εκεί, ξαναλέω, που η αντίληψη περί διαχείρισης της πανδημίας στόχευε στο να έχουμε καλό τουρισμό. Εντάξει, είχαμε και 16.000 νεκρούς, αλλά από τουρισμό πήγαμε περίφημα. Ψάχτε τη εκεί λοιπόν την αιτία που, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία, τα δικά τους τα στοιχεία, αυτά τα οποία κατέθεσαν στη Βουλή, και αυτά μάλιστα πάλι σε μία παράγραφο έτσι ώστε να μην φαίνονται, 7 στους 10 ασθενείς πέθαναν εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Εκεί ψάχτε τα αίτια λοιπόν. Και με εκείνα ξέχασα να σας πω, ξέρετε, σήμερα έχουμε γιορτή. Σαν σήμερα ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ. Έχουμε επέτειο. Έχουμε γιορτή. 4 Απρίλη του 1949. Αλήθεια, αφού είναι καλό αυτό το ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχουν κάνει γιορτή αυτοί που το αγαπάνε? Καμία αναφορά. Καμία αναφορά στα γενέθλια του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι τις καλύτερες πάντως γιορτές, μην νομίζετε ότι είχε και πάρα πολύ κόσμο, στα μουλοχτά τις κάνουν αυτές. Είχε γίνει όταν είχαν συμπληρωθεί, ήταν στρογγυλή η επέτειος, τότε στα 70 χρόνια. Τότε λοιπόν σε εκείνη τη στρογγυλή επέτειο, από τις στήλες μιας φιλόξενης σε αυτές τις περιπτώσεις εφημερίδας καθημερινής, ο Τζέφρι, ένας είναι ο Τζέφρι, ο Αμερικανός, ο πρέσβης, μιλάμε για τον πρεσβευτή ο οποίος πριν έρθει εδώ είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Ουκρανία, έτσι, για αυτήν για την οποία μιλάμε τώρα. Εκεί ήταν ο κύριος Πάιατ και ως προς τις διαπιστευτήρια και ως προς τις μεθόδους που μπορούν να ακολουθηθούν για να πέσει μια χώρα στα χέρια ναζιστο συμμοριών. Τότε λοιπόν, σε εκείνη την επέτειο, ο κύριος Πάιατ είχε δηλώσει ότι ο οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ΝΑΤΟ βεβαίως, είναι η πιο επιτυχημένη συμμαχία στην ιστορία. πιο επιτυχημένη, ναι. Τα τελευταία 70 χρόνια είχε γράψει ο κύριος Πρέσβης, το ΝΑΤΟ συνέβαλε στη δημιουργία της πιο ασφαλούς, σταθερής και ευημερούσας περίοδου στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μάλλον η ευρωπαϊκή ιστορία δεν έχει Κύπρο, δεν είναι στην Ευρώπη η Κύπρος, ούτε η Ιουγκοσλαβία ήταν στην Ευρώπη, κάπου αλλούτερη ήταν. Το σημαντικότερο βέβαια είναι αυτό το οποίο είχε υποθεί από τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζει να ισχύει, ότι δηλαδή ο λόγος για τον οποίο πρέπει να υπάρχει το ΝΑΤΟ και μετά τον ψυχρό πόλεμο. Σας διαβάζω τι έγραφε. Ο ψυχρός πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι τόσο σημαντικό σήμερα όσο ήταν το 1949. Και γιατί ήταν σημαντικό το 1949, αυτό δεν το λέει ο πρέσβης, σας το μεταφέρω εγώ. Γιατί έπρεπε να αποκρούσει το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ναι, μόνο που το σύμφωνο της Βαρσοβίας φτιάχτηκε 6 χρόνια μετά τον ΝΑΤΟ. Για όποιον πάντως είναι μπουμπούνας, ο κύριος πρέσβης εκείνη την τοποθέτηση που είχε κάνει έτσι στα στρογγυλά γενέθλια του ΝΑΤΟ είχε υπάρξει αρκούντος, πρέπει να σας πω, κατατοπιστικός, γιατί το ΝΑΤΟ είναι απολύτως χρήσιμο. Έγραφε λοιπόν, η Ρωσία παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία ευρωπαϊκών εθνών κρατών και για τις κοινές αξίες που ενώνουν τη Δύση, αλλά και η Κίνα επιδιώκει να οικοδομήσει οικονομική και πολιτική επιρροή στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το θέλουμε το ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να είναι απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα. Μάλιστα. Και εμείς όλα αυτά τι κάνουμε? Εμείς λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, επειδή είμαι σημεοφόροι από τη σωστή πάντα πλευρά της ιστορίας, λέγεται ότι ετοιμάζουμε, λέει, ως κυβέρνηση και ως κύριος Μητσοτάκης, την αποστολή και μάχη, μου λέει, τμήματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη Βουλγαρία σε νατοϊκό σχηματισμό μάχης, προφανώς κόντρα στην Ρωσία και στον πόλεμο που γίνεται εκεί. Αν μετά τα Καλάσνικοφ, αν μετά από όλη αυτή τη στάση η οποία έχει τηρηθεί, πάμε και σε τούτο. Αλήθεια, αυτό δεν συνιστά άραγε περαιτέρω και μάλιστα στα έγκατα της εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό που συμβαίνει εκεί? Έτσι λοιπόν που λέτε, σήμερα έχουμε επέτειο, γιορτάζει ο σύμμαχός μας, γιορτάζει η συμμαχία μας, γιορτάζει το ΝΑΤΟ μας. Αναρωτιέμαι και το επαναλαμβάνω, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας δεν έχουν κάνει έστω μισή δήλωση να πούνε χρόνια πολλά στο ΝΑΤΟ, αφού τόσο το αγαπάει ο ελληνικός λαός και αφού τόσο είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας το ΝΑΤΟ, γιατί κρύβουν τέτοιες σπουδαίες επαιτίους? Και κρύβουν αυτές τις πολύ ωραίες επαιτίους τους, διότι πρόκειται για έναν αιμοσταγή οργανισμό. Όπως τον γνώρισε η Κορέα, όπως τον γνώρισε το Βιετνάμ, όπως τον γνώρισε η Χιλή, η Ιουγκοσλαβία, το Ιράκ, όπως τον γνώρισε ο Παναμάς, η Κύπρος, η Παλαιστίνη, η Γρανάδα, η Λιβύη, η Συρία, η Νικαράγουα, το Σαλβαδόρ, η Ινδοκίνα, ο Λίβανος, οι Φιλιππίνες, η Σομαλία. Γι' αυτό τα κρύβουν. Αυτός είναι ο αιμοσταγής οργανισμός τους που γεννήθηκε σαν σήμερα, 4 Απρίλη του 1949. Και βεβαίως ήταν στα 50 χρόνια του ΝΑΤΟ, πάλι στην Ουάσιγκτον τότε, τον Απρίλη του 1999, όταν υπέγραψαν την λεγόμενη συμφωνία για το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ. Να θυμίσω πότε έγινε αυτό. Την ώρα που βομβαρδιζόταν το Βελιγράδι. Αλλά θα πει τώρα ο ευρισκόμενος στη σωστή πλευρά της ιστορίας, εν πάση περιπτώσει, και τι θέλεις? Και πού να είμαστε? Όχι, εσείς να είσαστε εκεί που είσαστε. Πολύ καλά κάνετε. Μόνο που καλό είναι την ώρα που μιλάτε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, να αναφέρεστε και λίγο στην ιστορία. Για παράδειγμα, ήταν μόλις 3 χρόνια μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ, ως συνέχεια εκείνου του στρατηγέμου, ιδού ο στρατός σας, αυτό πάει λίγο νωρίτερα, έτσι, που έβαλαν τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, ταυτόχρονα μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, έτσι, πάμε πακέτο νατοϊκός. Και τι έχουμε ζήσει έκτοτε? Έκτοτε λοιπόν έχουμε ζήσει την επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Κορέα τη δεκαετία του 50. Αυτή βάφτηκε με ελληνικό αίμα. 183 νεκροί καταμετρήθηκαν τότε, 610 τραυματίες. Γιατί στείλαμε, πήγαμε στην Κορέα. Τι δουλειά είχαμε στην Κορέα? Ό,τι δουλειά έχουμε τώρα στην Ουκρανία. Αφού σας αρέσει η ιστορία και αφού είσαστε από τη σωστή πλευρά, θα πρέπει να αναφερθείτε σε αυτό το οποίο έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Σε τι δηλαδή? Σε ένα έγκλημα που έγινε το 1974. Πού? Στην Κύπρο έγινε. Αυτή δεν ήτανε? Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι δεν ήτανε? Που σχεδιάσανε το πραξικόπημα κατά του Μακάριου. Έτσι δεν είχε ομολογήσει ο επικεφαλής του πραξικόπηματος στην Κύπρο, ο Γεωργίτσης? Και μετά ήρθαν οι συνταγματάρχες και το εκτέλεσαν, ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί. Αυτοί δεν ήταν οι νατοικοί και οι Αμερικάνοι, δεν ήτανε? Που ασκούσαν φορτική πίεση. Ποιος το ομολόγησε? Ο ψευτοπρωθυπουργός, ο Κόλλιας, για την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της προέλασης των τουρκικών δυνάμεων τότε στον Ατήλα. Αυτοί δεν ήτανε? Οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ δεν ήτανε? Που μέσω του έκτου αμερικανικού στόλου, μέσω της βρετανικής αεροπορίας και των βρετανικών ναυτικών δυνάμεων έπαιξαν το ρόλο του προγεφυρώματος. Ποιος το ομολόγησε αυτό? Ο τότε αρχηγός του ΓΕΑ, ο Παπα-Νικολάου, για την εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στο νησί και για την αναχέτηση των ελληνικών δυνάμεων. Αυτοί δεν ήτανε? Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι δεν ήτανε? Ποιος το είχε πει? Ποιος το είχε αποκαλύψει? Ο αντιστράτηγος του ΑΕΔ, ο Μπίτος, που σε τηλεφωνικές επικοινωνίες του Κίσιγκερ με τον Ετζεβίτ έδωσαν στον Ετζεβίτ την άδεια να βυθίσει το ελληνικό αρματαγωγό που βρέθηκε τότε στην περιοχή. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Σας. Αυτή δεν είναι? Γιατί δεν τη λέτε, αφού είναι σωστή? Εδώ δεν είναι που μετατράπηκε αυτός ο τόπος σε προκεχωρημένο φυλάκιο της θηριωδίας του 99? Αυτοί οι οποίοι είναι ευαίσθητοι για αυτή τη θηριωδία σήμερα στην Ουκρανία, τότε δεν ήταν? Στο μεσοδιάστημα γίνανε ευαίσθητοι. Γιατί όποιος αντιμετωπίζει με όρους φρίκης και αποτροπιασμού αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα για αυτό που έγινε στη Γιουγκοσλαβία. Από πού περάσανε τα 1000 αεροσκάφη τα ανατοϊκά? Από πού περάσανε τα 420 πλοία? Από πού πέρασαν αυτοί οι σιδηροδρομικοί σειρμοί, πάνω από 500, γεμάτοι με στρατιωτικό υλικό? Από πού περάσανε αυτές οι 400 φάλαγγες στρατιωτικών οχημάτων? Από εδώ, από την Ελλάδα δεν περάσανε? Νατοϊκά δεν ήταν αυτά? Εκεί δεν υπήρχαν άμαχοι νεκροί? Είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας όσοι διατείνεστε περί τούτου? Μάλιστα. Δηλαδή, η σωστή πλευρά της ιστορίας καλώς έγραψε, αφού είναι σωστή, ότι από εδώ περάσανε 270 αεροσκάφη του ΝΑΤΟ όταν πηγαίνανε και βομβαρδίζανε στο Ιράκ. Από εδώ έγραψε η ιστορία ότι έγινε το μακελιό στο Ιράκ, σε τέτοιο βαθμό δεν συνέβαλε το ελληνικό έδαφος που ήρθε εδώ ο ίδιος ο Μπούς να παρασημοφορήσει τους λεβέντες του στη Σούδα. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Τον πόλεμο τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια. Και αφού λοιπόν το ΝΑΤΟ, είπαμε, έχει γενέθλια σήμερα, αφού δεν μιλάνε οι υποστηριχτές, το ας μιλήσουμε εμείς. Να την κάνουμε εμείς τη γιορτή. Αφού λοιπόν είναι το ΝΑΤΟ η σωστή πλευρά της ιστορίας, να πούμε και για ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας. Να μιλήσουμε για τη Χούντα εδώ στην Ελλάδα. Δεν ήταν η δικτατορία των συνταγματαρχών ένα από τα εξαιρετικά δημιουργήματα του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων? Δεν ήταν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι που οργάνωσαν αυτό το πραξικόπημα? Δεν ήταν το πλήθος των παραστρατιωτικών οργανώσεων που είχαν διαβρώσει το στρατό και δρούσαν στη χώρα, όπως ο περιβόητος ΙΔΕΑ, που κορυφαίο του στέλεχος ήταν ο Παπαδόπουλος? Και τι νος δημιουργήματα ήταν όλα αυτά? Δεν ήταν ατοϊκά δημιουργήματα? Και οι άνθρωποι πεθαίνουν, τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Κι αν τα κανόνια γέρασαν, καινούρια πολεμάνε. Σε αυτό το μηχανισμό λοιπόν είναι που έχουν προσφέρει την ελληνική επικράτεια σαν μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Είναι αυτός ο οργανισμός που τον καλούν σε ρόλο τάχα συμμάχου την ώρα που κάνει πλάτες στην Τουρκία, σε μια Τουρκία σύμμαχος επίσης, στο ΝΑΤΟ, που βάλει ευθέως κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, που κατέχει την Κύπρο, και είναι αυτή η χώρα, η Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί από αυτό τον προδοτικό οργανισμό που την πλασάρουν και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι που ήταν και αριστεροί, ως τι? Α, το έχει πει και αυτό ο κύριος πρέσβης. Είμαι, θα λέει, ο γεωστρατηγικός Μεντεσές. Είμαι, θα, ο γεωστρατηγικός Μεντεσές, κατά την ορολογία του κυρίου Πάιατ, του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως είμαστε και αυτό το οποίο έχει δηλώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Διαθέσιμη και προβλέψιμη στην υπηρεσία του. Πως η ανοίξη τελώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και ανθίσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη, και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Νικόλα, στη Θοδώρα, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Να είστε καλά, κύριο Θεοδοσιάδη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ολυμπία, Στο Σπύρο δεν ξέρω, συναντήθηκε ο κύριος Δένδιας με την κυρία Νούλαντ. Α, να κουμποθούμε. Μπάμπη, με χαρά το περιμένω το βιβλίο. Εδώ στο Real να το στείλεις. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς επίσης στο φίλο τον Νιόνιο, τον Μπακάλι, στον Παναγιώτη, στο Δημήτρη στη Στουγκάρδη, στο Γιώργο, τον Ταλικέρι μας που είναι στο Μόναχο. Προσοχή το τιμόνι, Γιώργη. Και για το Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμα από την Άρτα και παρεμφερές του από τη Ρόδο, του Στάθη. Παιδιά, οι επιλογές που κάνουν εκεί οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, πότε και τι θα μεταδίδουν, είναι δικοί τους. Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε από εδώ. Παρεμβείτε εσείς από εκεί. Πολλές καλησπέρες στο Λαέρτη. Πορφύριε, καλά κάνεις. Νομίζω σωστά το σκέφτεσαι. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στη Γερμανία. Καλησπέρα στον Αντρέα, στη Μόσχα. Τζίμι μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Μπάνο, τον Αεκάρα. Καλησπέρα στο Θεολόγο. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Νικόλα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Νόντα και στον Άρη. Ο αέρας θα φύσηξει. Παύλο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Λοιπόν, πάμε στο Τζενάκι. Τζένι Κρυθαράκη πάλι. Έλα, Τζένι μου. Γεια σας και πάλι. Αυτή τη φορά δεν θα πούμε για Ουκρανία και Ρωσία, αλλά θα σταθούμε σε δύο σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα εδώ, στην γειτονιά μας, χθες Κυριακή. Και θα ξεκινήσουμε με τη Σερβία, όπου η εκλογική διαδικασία μετατράπηκε σε έναν θρίαμβο του Αλεξάνδρ Βούτσιτ, έτσι ακριβώς όπως έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις. Επανεξελέγει στην Σερβική Δημοκρατία με ένα ποσοστό πέριξ του 60% σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα οποία τώρα φτάνουν στην τελική τους καταμέτρηση. Ο αμέσως επόμενος υποψήφιος, ο απόστρατος στρατηγός Τράκο Πόνος, έλαβε το 17,5% των ψήφων. Στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν παράλληλα με τις προεδρικές, επικράτησε επίσης το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, μάλιστα με ένα ποσοστό γύρω στο 43%. Φαίνεται να καταλαμβάνει 120 από τις 250 έδρες στη Βουλή, ενώ έχει και αρκετούς συμμάχους ούτως ή άλλως το κόμμα του κυρίου Βούτσιτς, ούτως ώστε να παραμείνει στην εξουσία για τουλάχιστον ακόμη μία θητεία. Εκλογές όμως είχαμε και στην Ουγγαρία και εκεί είχαμε επανεκλογή, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν για τέταρτη φορά θα είναι στην Πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, καθώς το κόμμα του, το Φιντές, χαρακτήρισε πανηγυρική τη νίκη του στις χθεσινές εκλογές, με καταμετρημένο σχεδόν το σύνολο των ψήφων συγκέντρωσε γύρω στο 53-52%. Ο κύριος Όρμπαν δήλωσε από τις πρώτες κιόλας του αναφορές εχθρός του Ζελένσκι στην ομιλία του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στάθηκε ξανά στο πλευρό του Βλάντιμιρ Πούτιν και μάλιστα αναφέρθηκε και στη σχέση της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ζήτημα το οποίο αποτέλεσε και μια πολύ σημαντική παράμετρο στην ατζέντα την προεκλογική στην Ουγγαρία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τις σχέσεις Ουγγαρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα δύσκολες, με τις Βρυξέλλες να πλητεύουν, όπως ξέρουμε, σε κάθε περίπτωση την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών στην Ουγγαρία και τον κύριο Όρμπαν κάθε φορά να προβάλλει το εθνικό δίκαιο ή του Ευρωπαϊκού. Οι Γάλλοι πότε έχουν εκλογές, στην άλλη εβδομάδα είναι? Ναι, ναι, πλησιάζουμε και έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και θα έχουμε κιόλας πλήρες ρεπορτάζ στη Real News από τη Μαρία τη Δεναξά, η οποία βρίσκεται εκεί και όπως έγραφε και αυτή την Κυριακή, ο Μανουέλ Μακρόν φαίνεται πως δεν θα έχει σημαντικό πρόβλημα, ωστόσο πάντοτε υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης δεδομένου και του κλινικού συστήματος. Έγινε, Τζένι μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή. Κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τα δεκάδες μηνύματά σας, για τη συντροφιά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE όπως γράφεται ιστορία.